الرحيم باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب إبل أخان توي أخان إبل هيم بمار هيم أغوخان توي چاغو بسکی او پوبو نه مړیږي دی وخانو باندې کله نا کله یو بیماری راشي نو سکی او نه مړیږي سکی او نه مړیږي اخر کې چې خيار مالیکی وب په باندې کې خو کوبې په باندې نه کړو وسور مړم شي هیم جمع ده مفرد ده دی راضی احیم کم اوخ چې پاغه دا بیماری ولګي نو غوخت به تاسو سوای احیم او چې ډیر شي جمع شي نو بیا وته وای هیم او اجرب پمن ته وای اخارختنی چې هغه کې خارخ په لګیدلی پمن دام سخته بیماری ده په خوا به خلکو وی چې کوم اوخ پمنی او بل اوخ سره یو ځای شي نو دا بیماری هغه ته وړي دا کومه بیماری چې دا د تندې بیماری وي دام یو قسم لیونتوب وي دا اوخ چې د بل سره یو ځای شي نو دوی به وی دا بیماری بل ته وړي بابو استاد صاحب سرنامک دی بابو شراء الابل الهیم دا باب دی د اغستلو د اوخانو بیمارانو دا باب دی د اغشتلو د اوخانو الهیم شغه بیمار وی هیم ما وی هغه اوخانو ته وای چې دسی بیماری پی راغلی چې هغه وبس کی او نه مړیږي والاجرب او اویل اجرب یا پمن یو اوخ یو پاغه پمنی خارخ بیماری پی او هغه تاسو الی دا جایز دی کنه اوس چون کی هیم راغی مفرد د دې احیم رازی د دې مناسب یو بل ټکی رازی ها ام د دې مناسبت توجه نه استاد صاحب د ها ام معنی کوي دا کم سړی چې په عشق کې گرفتار شي او دا سروالی بروالی ګرځي دته خلک څه وایي ها ام حیران ګرځي نو دی وی ده هائم مانا کوي الهائم هائم چاته وی المخالف دا غ چاته وی چې مخالف وی للقصد د میانه روي کم سم کار سم خبرې دا غ خلافی حیرانی سرګردان امام بخاری رحمه الله دا ترجمه کې خو اغشتل د اوخانو عیبجنو او د پمن د دې ترجمې نه د مقصد څه دی مقصد دا دی روره ته یو عیبجن شی اخلي بایې درته وایي چې دی کې ګورې دا پلانې عیب دی او سره د عیب نه ته وې زی اخلم بالکل د دې اغشتل جایز دی خو ګورې سبا یې په دې عیب باندې واپس کولې نشي په دې واپس کولی نشي خیال لري مثلا وزه اخلي او هغه مالغه درته وایي چې ګورې وزه اخلي خو ګورې دا تختي یا د وزه الی خو داسې روانکارې ده او ته وی نه زی الم او سبا بیا هم په دغه عیب باندې ته واپس کې نو بایې به درته وایي ما خو درته ویلي وو که نه غوا اخلي غوا لتې وایي تا غشتون کې ته وایي چې هلکه غوا خو الی خو لتې وایي وایي سره ده لتو یلم او چې دی لاړو د ښځې لیوله یو دوه لتې ورکړې اوس دا غوا واپس کوي واپس کولی شي نشي واپس کولی ځکه دی دغه خو ورته ویلي وو مالک چې دی کې دا عیب شته نو وایي دا باب دی د اغشتلو د اوخانو عیبجنو او د پمن حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو قال دا سفيان ابن عيينة دي وي چه قال عمرو مونږ ته خپل استاد عمر وی، عمر ابن دینار مشهور محدث دی، سوی کانا ها هنا رجلنا، و یو په دې ځای کې یو سړی دا عمر چې سفیان ته خبره کوي نو دا مکه مکرمه کې ورته کوي ښه، وی کانا ها هنا او په دې ځای کې په دې مکه کې رجل یو سړی اسمه نواس چې دا هغه نوم سو نواسو. دا عمر ابن دینار او سفیان ته وایي چې په دې مکه کې یو سړی و دا هغه نومو نواس، وکانت عنده ابل هیم او دا هغه سره اوخان بیمار، او دا هغه سره ابل اوخان هیم بیماران. تاسو ویلو کنه هیم هغه اوخانو ته وایي چې په هغوی بیماری راشي او بس کې او بیا نه مړیږي. ښه، فذهب ابن عمر، نو لاړ ابن عمر، فذهب ابن عمر ها نو لاړ عبدالله ابن عمر، او دغه اوخانې واغشتلې. فشتره دې عبدالله واغشتله تلک الابله دقه ابجن اوخان من شریک له د یو شریک نه له چې د دې نواسو د نواسو خانو، خو په دې اوخانو کې د سره بل شریکو. عبدالله ابن عمر لاړ او د نواس صاحب د شریک نه هغه دغه واغشتل هغه ایبجن اوخان. فشترا تلک الابله واغسته دې عبدالله ابن عمر دغه اوخان چې دا کوم ایبجن و الکه د چانه واغشتل من شریک د یو شریک نه لهو چې د دې نواس سره و. حضرت نواس سره په دې اوخانو کې بل شریکو. عبدالله صاحب د اوخان د دغه سړي نه واغشتل. دا شریک راغې نواس ته وایي الکه هغه اوخان هم خرڅ کړه. وایي په چا دې خرڅ کړه؟ وایي په عبدالله ابن عمر. وایي خدای دې په خیر که داسې کې، ایبجن اوخان دې راواغشتل او په عبدالله ابن عمر دې خرڅ کړه غرکې داسې کې. فجاء الیه راغې دې نواس ته شریکه شریک داغه. فقال او دې شریک وته ووی چې بعنا تلک الابله خرڅ کړه مونږه، بعنا خرڅ کړه مونږه تلک الابله دقه اوخان چې هغه کوم ایبجن و هغه بیماران اوخان نو همې خرڅ کړه. فقال دې نواس ورته ووی الکه په چا دې خرڅ کړه؟ ممن بعتها پچاتا خرڅ کړه دا، ممن بعتها پچاتا خرڅ کړه. او دې شریک دا نه پیژنده چې دا عبدالله ابن عمر دی خان، خرڅ یې کړه پی. نو دا نواس ورته وایي پچا دې خرڅ کړه؟ وایي او دغسې ښایسته شیخ راغلی و، ښکلی سړی و او دسې دسې رنګ یې و. وایي خدای دې په خیر که دا خو دغه دی عبدالله ابن عمر دی. فقال نواس ورته ووی، فقال د شریک ورته ووی چې د اوخان مې خرڅ کړه من شیخ په یو لوی سړي کذا و کذا چې د هغه دسې دسې نښې وې، دسې باډي ده او دسې ګیره ده او دسې جامې دي. فقال د نواس ورته ووی دا دې څه کړي دي؟ وای حکا حلاکت تی تاله زاکا دقه سړی چې دا تا پیوخان خرڅ کړي دي. والله ابن عمره دا خو دغه دی، په الله قسم چې دا خو عبدالله ابن عمر دی، دا دې څه لانجه کې ګیر کړو؟ تا ایبجن اوخان راواغشتل او په دغه دې خرڅ کړه په عبدالله ابن عمر باندې، دا دې څه وکړه؟ بس وروره د نواس پریشانه شو، په منډه منډه عبدالله ابن عمر ته راغی. عبدالله ابن عمر ته راغی، فجاءه نو دا نواس راغی عبدالله ابن عمر ته، عذر ورته کوي، حضرت زما شریک په تا باندې ایبجن اوخان دغه کړي دي، خرڅ کړي دي. فقال دې نواس ورته ووی چې ان شریکی یقینا زما شریک باعک اغه خرڅ کړي دي پتا ای بیلن هیمن اوخان ایبجنا. اسهوی کنه هیم اغو خانو تاوی چه اغو بسکی او تنده نماتیگی او حضرت خپا نشه ولم یعرف که او اغتا نی پیجندلی او خان ده بانه خرس کردی دی و پیجندلی نشه ده عبدالله دی وی خا ویزا بویزا دو خان دی واپس بوزا نو قال عبدالله و تووی فستقها فستقها دا ده سوق نجور دی خان بوتلو تووی فستقها بویزا چستا او خان عیب جندی او پا ما ده خرس کرن و واپس بوزا اسی نستا ده دیو خانو ده وجه زمانو رو خان ده نش خراب نش فلما ذهب کل چه دی لارو دا نواس او یستاقوها او ده بوتلل ده اخبلو خانو او زن عبدالله ابن عمر سیب نی روان کرو بوتللی نو بیا و تو یه را پریگی ده می بوزا ما خوی چې اسنه د دې ابجن خان دی بیماری د پکې چې د دې بیماری د وجه زما د نور خان د غنشي بیمار نشي خو ما ته د رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو وینا را یاد شو ز پاک عمل کوم مبوسه قال عبد الله سی و تو ویلک دعها پریګیدا دعها پریګیدا مبوسه رزینا بقضاء رسول الله صلی الله علیه وسلم پا فیصله د رسول الله رسول الله دا یو مبارک وینا کړی دا چې د یو بیماری بل ته نه وړي نن که په من اخلی او د نورو په من اوخانو سره یو ځای شي او د الله فیصله نی دا بیماری نه روړي که راوړي نو دا به د الله په فیصله روړي او چې د الله فیصله یي که بل ورسره په من اوخي او که نی دغه کېږي به دغه اول اوخ چا بي دغه که په من که اغه فیصله در رسول الله چې هغه کړی دغه څه ده هغه دا ده چې لا عدوا نشته دی اوړېدل د بیمارۍ د یو کس بل ته لا عدوا نشته دی اوړېدل د بیمارۍ د یو کس نه بل ته د امام بخاري استاذ دلته دی علي ابن عبدالله او هغه روایت د سفیان نه کوي خو سفیان په خپل روایت کې داسې ونه وي چې ما دا خبره د خپل استاز عمر نه اورېدلې ده وایي هغه داسې به وي نو ځکه دې سما ثابتوي چې سمع سفیانو اورېدل کړي دي سفیان ابن عوینه عمرن د عمر نه د حدیث کې انقطاع نشته ښه دغه د سفیان صاحب سما د حدیثونو د دغه نه ثابته شوې ده د عمر نه عمر ابن دینار نه بل سرنامک دی بابو بیع السلاح فی الفتنه وغیرها الک وصله خرسول دا جایز دی که دا جایز نه دی تا د وصلې دکان کولو کړی دی او وصلې خرسې تا مخکې تپوس کړی دی چې دا جایز دی که نه وایي ته چې دا وصله خرڅی دا په کمه زمانه کې خرڅی که د امن زمانه یو جنګونه نی نو بیا وصله خرڅول بلکل جایز دی او که نه داسې زمانه یې چې د مسلمانانو سره خپلو کې مختلف فرقې وي او جنګونه یي دا قومي جنګونه یي او غوبرې د مسلمانانو سره په خپلو کې دغه یي جنګي دې ته فتنه وایي نو په زمانه د فتنې کې بیا وسلې خرڅول یکرهو دا دغه دي مکرو دي یعنې غیر مناسب دي دوکاندارانو له بیا په کار دا دي چې داسې زمانه کې بیا دغه نه خرڅوي که د امن زمانه وه نو وسلې خرڅول جایز دي خو که د فتنې زمانه وه نو بیا وسله خرڅول څه دي دا جایز دي نه دغه دي مکرو دي ښه مدلي ستاسو د حشوی یو صورت کې دغه دی په دې لنډې کوتل کې خدای دې نه کې دوه پاټې دي او سره نښتې دي دوه قومونه خو یو په حق دي او بل په ناحقه دي یو ظالمان دی او بل مظلومان دی. فتنه خوشتا خو تاله دا مظلومان راشی او هغه دنه وسله اخلي نو دا بیا دغه دی څه دی جایز دی، ځکه چې دا مظلوم وسله تانه والي خو دغه کوي که نه د ظالم مقابله کوي او هغه د ظلم د ځانه تمبوي، او که ظالم دله راغی او دنه وسله لي نو بیا خرسول پې په کار نه دي. د امن په زمانه کې وسله خرسول جایز، چې د مسلمانانو سره خپلو کې فتنه او جنگونه وي نو بیا په دغه وخت کې وسلې خرسول یکرهو، دا دغه دي مناسب نه دي. باب بیع السلاح، دا باب دی د خرسولو د وسلې، دا باب دی د خرسولو د وسلې. فی الفتنه، په زمانه د فتنې کې، مراد د فتنې نه څه دي؟ جنگونه، چې د مسلمانانو سره خپلو کې غوبل او جنگونه وي او په دې وخت کې خلک وسلې خرڅوي، نو دا څنګه دي؟ په زمانه د فتنې کې و غیرها، او بغیر د فتنې نه. نو دلته دوه دغه شوخه، فتنې په زمانه کې خرڅول څنګه دي، ابا درته بیل دلیل پیش کی، او په غیر فتنې زمانه کې څنګه دي. نو د فتنې زمانه کې یکرهو شو مکرو، او چې فتنه ني نو بیا یجوزو شو ها جیس. مدالی دوه سرنامې شوي ښه، په فتنه کې وسلې خرڅوله چې د مسلمانانو سره خپلو کې جنګونه وي څنګه دي، دا یو. دې ته بره به یو دلیل پیش کړي چې فتنه ني جنګونه ني امن نو بیا څنګه دي، دا بیا بل دغه. د دې اولې مسلې دلیل، وکرها عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه، او مکرو ګڼلې دی، بد ګڼلې دی حضرت عمران ابن حسین، دا لوی صحابي دی، د بد ګڼلې دی. سو بیعه، خرڅول د وسلو، فی الفتنه، په زمانه د فتنې کې، الکه ته چې د مسلمانانو سره خپلو کې جنګونه دي او ته دا ټوپک په خرڅ کې، نو دې ټوپک باندې به څه کوي؟ خو مسلمان دی او مسلمان به پیولي، نو چې مسلمان دی او مسلمان پیولي نو په دې ګناه کې ته شریک نه شوي، تا ورسره تعاون وکړه. نو بد ګڼلې دي، مکرو ګڼلې دي عمران ابن حسین خرڅول د وسلو په زمانه د فتنې کې، دا خو د دغې اول دغه دلیل شوخه. نو د ته حدیث پیش کوي دویم، دا دویمه خبره چې فتنه ني بیا خیر دی. حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ، تاسو ویلی لو شان والا صحابی دی، خلق د توای فارس رسول الله صلی الله علیه وسلم شاسوار د پیغمبر دی، بچ په میدان جنگ کې ولاړو او پاس باندې بسورو، نو دونه روب بیا و چې د سلو شاسوار عمره روب بدده و. عجیبه کار شوي، تاسو غالبا مشکات کې ویلی و، کدی بخاری کې ویلو رابم شي، غزوه هنین و هنین پاتم کال د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه فتح کړه، نو بیا د طائف په لمن کې دلته یو علاقه ده هنین، دلته یو جنگ شو، سر ډیر لوی عظیم جنگ و. په دې جنگ کې چې دی سره مسلمانان نښتي و، ابو قتاده وایي چې کتل مې یو پالوان کافرو او یو مسلمان غریب را سملولی و او په دا سینه ورته ناست و، اوس یې مړکو. ابو قتاده وایي چې ما وکتل، وایي ما ورته د لان توره مې ورته تیاره کړه، او ده زغره اچولې ده. مدلی راته به یادی چې توره مې ورته تیاره کړه چې خراب مې ورکړه په دا سټ کې مې دلته ووهو، خو زغره وه، خیر زور خو یې واغشته، خو دغه و وینه لا ګرمه وه، دا بلا په ما پسې راپاڅېده، دا پالوان نه دی چې راپاڅېده او زه یې ونیوم. وایي دونه زور یې راکړه چې مرګ مې ته ولیده، خو آخر کې بس دغه شو، دلته خو یې ګوزار خوړلی و، پرې وته مړ شو. چې مړ شو ما وی الحمدلله، چې جنگ وشو مسلمانانو بیا اندازې کارنامه پاغې کې کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی من قتل قتيلا فله صلبه، کم سړی چې یو سړی وجلی کافر دا هغه کافر سامان به ټول د قاتلی. چا چې یو سړی وجلی کافر داغه سامان به د دی. خدای یو شر دی چې گوا براولی چې دا ما مړ کړی دی. یو سړی پاسید وی او سیبا د پلانې وجلې دی خو داغه توره مال راکې. یو سړی را پاسید وی حضرت دی ابو قتاده دغه سړی وجلې دی خو دا توره مال راکې. یو صحابي ورته وی چې ښه مرګونه د بهادران کوي او تورې دی بیا بیکارو خلکو ته میلاویږي نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی سامان تمام را واغشت او ابو قتاده ته ورکو. په دې سامان د جنگ کې یو زغره و، قیمتي زغره وه. هغه زغره دی وی ما خرڅه کړه، ګوره وسله ده خرڅه کړه، هغه زغره مې خرڅه کړه او په هغې پیسو مې په مدینه منوره کې ځان له باغ واغشت، ځان له مې هغه واغشت باغ. دا اول مال و چې ما ته الله پاک په اسلام کې راک. او ګوره ابو قتاده دی زغره را واغشته او څه یې کړه، خرڅه کړه. قال ابو قتاده وی تاسو ویلو کنه حارث ابن ربعی دده نامه ده. خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم اوتو من سره د رسول الله عام حنین په کال د غزوه حنین، په اتم کال له هجرت دا یو دغه شوی دی جنگ، عظیم جنگ شوی دی. عام حنین په کال د غزوه حنین چې جنگ وشو په هغې کې، او دا لږ ډېر مختصر دی. دی ابو قتاده صاحب بیا هغه کافر مړ کو. فاعطاه نو رسول الله ورکه دی ابو قتاده ته ځان خی. فاعطاه نو رسول الله ورکه ابو قتاده ته الکت شی ورکه، یعنی الدرع یعنی زغره، دا زغرم وا تورم وا اسم پورا سامان یې ورکړی دی. فبعت الدرع نو ما خرڅه کړه دغه زغره، ورا وسله ده، ما خرڅه کړه دغه زغره. تاسو څو ګورې صحابه څومره هوښیار دي، داسې تاسو هم کوئ. مونږ خو داسې وکړ، زمونږ داسې شی قیمتي خرڅ کو، کله پې موټر والو، کله پې کور جوړ کړه، کله پې بل شی جوړ کړه. خدای هم په خیر کې کورونو له ډېره توجه مه ورکوئ، موټرو له ډېره توجه مه ورکوئ چې ډېر ضرورت نی. جیدادونه اخلی، جیدادونه په دنیا کې د کاروبار د ملا مضبوطېدو دپاره ګورې. اصل شی د هغه دی جیداد دی، هغه په خپل ځای باندې پروت نه ده، نه څوک تختولی شي او نه بل څه کولی شي. ستا به هم په کار راشي، د زامنو باندې هم په کار راشي، د نسو باندې هم په کار راشي. خیال دې دی موټر له ډېر توجه مه ورکوئ بلا ضرورته. داسې ابادو له بې اطلاع توجه ډیر ملګری دی، باده به کوي او کوي به په کلونو. خدای په خیر کې دغه وکې په دی جیدادونه والی. فبعت الدرع ما خرڅه کړه زغره. فابتعت به ما واغشته په دغه زغره باندې مخرفا باغ، مخرفا معنی کوي بستانن باغ. حضرت دا باغ دی پی چرته واغشت وی فی بنی سلمه، په بنو سلمه کې. بنو سلمه دلته خاندان دی، دا دغه نه دی، دغه سره نږدې دا علاقه لده. تاسو ورته څه وایي؟ مسجد زی قبلتین چې ورته وایي، دغه ځای کې په بنو سلمه کې مې په باغ واغشت. فانه بېشکه دغه باغ چې دی اول مال، دا اول مال دی تأصلته چې ما حاصل کړی دی فی الاسلامی، په اسلام کې، په اسلام کې چې الله ما ته کم مال را کړی دی اول دا باغ مې اغشتی دی. بابون بل سرنامک دی، بابون فی العطار و بیع المسک، دو سرنامی دی. دا باب دی په بیان دا عطر پروش کې عطار کم خلق چې دا عطرو کاروبار کوي هغه ته عطار وای. عطر فروش دا عطر چې دی خرسول دی خلکو دکانونه کول او کړی دی عطر خرسی چامیزونه یې خی دی عطر خرسی. آیا دا جایز دی که دا جایز ندی؟ د صحابه و زمانه کې به خلکو دا معاملې کولې که نه به کولې؟ یو مسله. دویمه و بیع المسکو او خرسول د مشکو، الکه د مشکو خرسول دا جایز دی که ندی جایز؟ ظاهر ځنې خلک وی غالبا دا د حضرت عمر صاحب رایه وه، دا د عمر ابن عبدالعزیز صاحب هم رایه وه، او د بعضې نورو بزرګانو رایه هم وه چې مش خرسول چې دی لا یجوزو، دا دغه نه دی جایز نه دی. مشک خرسول د مشکو کاروبار کول لا جایز نه دی. ولې؟ مشک څه ته وایي؟ دا خو پلید شی دی. نو پلید شی چې دی لکه مرداره چې تاسو ورته وایي، نو د مردارې کاروبار دا جایز دی؟ دا خو یو قسم موسی دی، وایي دا مخکنۍ خپې لنډې دي او دا وروستنۍ خپې لږې اوچتې. عجیبه کار دی، رواني هلته راشي او آواز دلته یي. ښه، دا ښکاریان ورپسې ګرځي د اوسو پسې په دې دشتو کې چې ډس پیو کې ویلي په منډه ځان ورورسئ چې له وینه یخه شوي ني. دا نوم یې نه دی، د دې داسې نوم یې لکه دا سی والی غوا نه ده، دا نوم وله نور هم داسې راکاږي. د دې خپله خاص وینه ده، هغه وینه دې نوم کې راشي چې دا نوم وله داسې راکاږي. دا نوم دغلته کلک وتړي، داسې نافجة المسک ورته وایي. دا کڅوړه غوندې جوړه شي، دا بیا راپرېږي، دا خرڅوي. نو دا مش چې دي، نو دا څه شی ده؟ خو دا وینه ده که نه؟ او وینه پاکه ده که پلیته ده؟ او د وینې کاروبار څنګه دی؟ منه دی. نو ظاهر عقل دا وایي چې د مشکو خرسول دی هم دغه شي ناجایز شي. نو امام بخاري په دې ترجمه کې دی چې نه، بالکل دا جایز دی. نورو صحابهو د دې کاروبار هغه کړی دی. نو دا باب دی په بیان د عطار کې او د خرسولو د مسکو کې مشکو کې. عجیبه سلسله ده. ابو موسی دی، د دم کنیه باندې مشهور دی، د ده خپل نوم دی عبدالله ابن قیس رضی الله تعالی عنه، مداری خیان لده. لاندې بیا د ده زوی دی ابو برده. ابو برده چې دی دام د ده زوی دی، د ده نوم دی عامرو. بیا د ابو برده لاندې زوی دی عبدالله، او د عبدالله بیا لاندې زوی دی بیا ابو برده دی. ښه، ابو برده د دې مشر ابو برده نوسی چې دی هغه هم ابو برده دی، د ده نامه ده بورېدو. خدای په خیر کې استاد سه بغل ګپ لګاو ټولې کونی دي، وایي د عبدالله پکې څه کار کړی دی چې ده پکې دغه نشته. کونیا ابو برده او بیا ابو برده او بیا ابو موسی، وایي حدیث بیان کړی دی مونږ ته ابو برده ابن عبدالله دا کشر ابو برده دی، وایي چې ما سمعتو ابا برده، ما اوریدلی دی د خپل استاز ابو برده نه، د نیکه نامه هم ابو دغه دی ابو برده ده او د نوسیم ده. عن ابیه چې هغه به روایت کو د خپل پلار نه. دا ابو برده پلار څوک دی؟ ابو موسی اشعری، مشهور صحابي دی. قال ابو برده وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام وی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خصوصی هدایت دی، خپل امت ترونو موږ لم پکار دی. وی ار سړی له پکارو چې خپل هم نشین ته وګوري چې زما ناسته او پاسته د چا سره ده. ار سړی په دین او په مذهب د خپل هم نشینی چې چا سره د ناست او پاستی که ته ځان ته ارسوي خو ستا دین او ستا مذهب و ماغه دی چې چا سره ما وي ناست او پاست او مینه او محبت دی. د دې وجه نه تاسو چې د خپل دین اصلاح کوي نو اول وګورئ زه چا سره کینم، ناست پاسته مې چا سره ده، تګ راتګ مې د چا سره دی، دوستانه مې د چا سره ده، د نیکانو سره دی ده، د علماو سره دی ده، د نورو اکابرو سره دی ده، د دیندارو خلکو سره دی ده، مبارک دی شه. او که نه خدای دې نه کي د فاسقانو د فاجرانو سره دی ناسته او پاسته ده. او بیا د دې یو مثال ښی چې نیک سړي سره کینې د هغې څه فایده، او چې بدعمله سره کینې نو د هغې څه فایده، اوس نقصان. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام وی مثل الجلیس الصالح، جلیس همنشین، تا سره چې څوک کینی دوه کسه سره ناست دي که نه، دا یوم جلیس دی د دې بل او دا بل جلیس دی د دې بل، چا سره چې ستا ناست او پاستی هغه ستا څه شو، هم نشین هم مجلس. وی مثال دغه هم مجلس دغه هم نشین حکم الصالح چې هغه نیک سړی وي، ستا ناست او پاسته د دیندارو خلکو سره ده. والجلیس سو او دغه هم نشین بد، ناست او پاسته دی ده خو د داسې خلکو سره ده چې بد عمله دی، ټول ګنده دی. د دې ناست او پاستې مثال څنګه دی؟ په ترتیب سره مثال بیانوي. مثلو صاحب المسک، په شان دغه خاوند د مشکو. مراد د خاوندو د مشکو نه څه دی؟ خرڅوونکي د مشکو. دا ستاسو سری کې دلته یو دوکان دی مثلا، او د مشکو مش پکې خرڅیږي، او ته د هغه سره کینې په دوکان کې، نو فایده څه ده؟ یا بیا دله هسې درکي والې مړه دا لګوه، یا بیا ته والې په پیسو، او که دا ارسم نی نو هغه ښایسته بوی خو به در باندې دغه شي که نه، ولګي دماغ به دې معطر شي. فایده شوه که نه شوه؟ دقسې چې د نیکانو خلکو سره کینې د یو مسلې به ته ته تپوس وکړې وابېلې، یا به چې دی د هغه مجلس کې مسله مې دغه کېږي بیانېږي د هغه د مفت مرکولو، او که دا هر سم نی که نه هغه د مجلس چې کوم خیر او برکت دی هغې کې خو به شامل شي که نه، خیال لري. او د بدعمله سړي، د بدعمله سړي مثال داسې دی لکه د لوار هغه د غني بنی چې اسکاري پکې لګولي او دا بنی وهي او دا سکاره ټقار کوي، نو یا خو به داسې چې دا سکروټې به درته راوالوځي، جامې به دې وسوځي، یا به دله څه وسوځي. او که دا هر څه که نه نی نو هغه د بویونه خو به در باندې هغه د لوګو بویونه او دغه خو به دې راشي په سپېمو. دقسې بدعمله سړي سره چې ناست دی هغه کمې خبرې کوي، ستا به هم دا سوچ شي، لکه تاسو وایه چې کومه خبره زړه ته ننوځي هلته برقراري نیسي، هغه بدعملې خبرې کوي، ګنده خبرې کوي، سبا به ته هم داسې کوې. او که دا هر څه هم نی که نه نو هغه د سپېرهتوب چې په هغه باندې کوم راورېږي یا خو به درته میلو شي. مثل که مثل صاحب المسک، لکه په مثال دغه خاوندو د مشکو. صاحب المس څوک دی؟ چې کاروبار دغه کوي د مشکو. معلومه شوه که نه چې د مشکو کاروبار څنګه دی؟ جایز دی که نه؟ یه جوزه وشو. بل دویم، دغه دویم مثال، وکیر الحداد او بنی د لوار. د لوار هغه بنی نه ده، هغه مخکې به داسې دغه دی ګوړې به و ماشینونه خونه او دا ګوډې به داسې خوزه وه او د نغري له بیا وا ورکوله هغې ته به یې کیر وې. وکیر الحداد او هغه بنې د لوار، نو د لوار بنې سره چې ناستې او دا سکاره ټخار کوي، دا سکروټې به چېرته ځي، یا به د جامو له را شي، یا به د بدن وسوځي، که دا هیڅ هم نه، هغه د لوګو بویونه خو وي که نه. ښه، لا یعدمک، نش به نشي ستانه، لا یعدمک، نشته به نشي ستانه، رک به نشي ستانه، من صاحب المسک، دغه خاوند د مشکو نه، که د مشکو والا سره کښېنې نو تا ته به میلاویږي او نشت به نشي. څه شی په دې دوو خبرو کې به یو خبره یې، اما ان تشتریه، یا خو به تې ته واخلې، بل روایت کې داسې راځي، یا به تې په پیسو والې، یا به د له اسې درکي، او که دا اسم، که دا اسم ني، و اما تجدو، یا به ته ومومې ریحه، بوی داغې، ریحه بوی داغې. دقسې دغه دی، نیک مجلس کې ناستې ځنې مسلو باندې به پوه شي، هغه اسم ني، هغه خیر او برکت به دغه کېږي. دا ځنې خلک دي، دغه غرونو خلک وي، د هغوی ټول صحبت د نیکانو سره وي، د دغې دین د خلکو سره وي. یو ځل یو ځای ته تللی وم، نو هغه همدا عام خلک دي، او دا بیان یې کو، نو وتاریان شوم چې خدای دا څنګه بیان کوي، او هغه د قرآن هغه الفاظ، او دا دغه عجیبه دغه کوي. دا د دې وجه دی چې دغه دیندارو خلکو سره کښېني. ښه، وکیل الحداد، او هغه بنې د لوار چې ته ورسره ناستې، نو که دا د لوار دوکان ستا په د کور خوا سره وي، نو کله نا کله مدلي کورې د لوار دوکان اوره مري، نو څه وي، یحرقو بیتکه، هغه به وسوځي ستا کور، او صوبه که، یا ستا جامې چې ورسره ناستې، او که دا اسم ني، نو او تجدو منه، یا به عمومې د ده نه ریحا خبیثا، بویه خګنده بوی. دغسې امام بخاری رحمه الله د دې ځنه ثابته کړه چې د مشکو کاروبار جای شو، او بل بزرګان وی تاسو ته مه ووي چې د ټولو نه زیات زور په خپل هم نشین کوي، زما ناسته او پاسته د چا سره ده. اکابر هم دا وایي چې د ځان اصلاح کوي، خپل ناس پاسته ګوره، که هغه دیندارو معلومیږي تم دیندار یې، او که هغه بیکاره نو معلومیږي تم دغه یې بیکاره. ښه، باب و ذکر الحجام، دا باب دی د ذکر د حجام. حجام هغه سړي ته وایي چې د خلکو نه وینه وباسي، هغه خکر لګوونکي نه وي، حجامه دغه ته وایي، خکر لګولو ته. دا کم سړی چې د خلکو نه دا وینې وباسي او دا حجامه کوي، دا کار جایز دی که دا جایز نه دی؟ یا په دې باندې اجرت اغشتل دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ که ستاسو خیال و مخکې تاسو یو ټکی ویلی و چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ثمن الکلب و ثمن دم، رسول الله د وینې د استو د پیسو نه منې فرمایلې ده. دا کم خلک و چې دا نغه لګوي خکرې او دا وینه وباسي، د دې وینې د پیسو د اجرت او د مزدورۍ نه رسول الله منې فرمایلې ده. ظاهر نه دا معلومیږي چې دا کار به منی، ناجایز به وي. امام بخاري وایي جایز دی. حجامه خکر لګول دا هم جایز دی، په دې باندې پیسې اغشتل هم جایز دی، مزدوري دا کار لږ داسې کمزوری کار دی، مناسب نه دی، ځکه مناسب نه دی. اوس به دغه خکري او تا به پې خولیښي، دا داسې راکاږي، اول دا ځای دغه کې لږ په دغه باندې پتري باندې ووی، نو بیا پې دا خکر کېږدي، بیا را دغه کوي او وینه راکاږي د دې غوښې نه، کله نا کله دا وینه دغه ته لاړه شي د سړي خولې ته. نو داسې د عزت کار نه دی، او نور که تاسو یې کوی نو دغه کوی، خو دا کوم عزتمن خلک چې دي دوی له پکار و چې نه کوي. ښه، حدث عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن حميد عن انس المالك قال حضرت انس وی چې حجم ابو طیبه خکر اولاگو حضرت ابو طیبه پچې خکر اولاگو رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسول الله دا په مدینه کې دا یو ډیر قابل سړی په چې د خکر په لګولو کې ډیر قابل و خکر غواړي ارچا باندې ملګوي چې غواړي قابل ني ځنې صحابه و په دې سر کې لګو بابا قابل و خدا بره ترام شي چې ارچا له دا په کار نه دي یو صحابي په سر باندې خکر و لګو هغه لیونی شو هغه لیونی شو بالکل نو ما وې دا ډیر ګران کار دی خو په دې کې ابو طیبه چې دی ډیر ماهر و رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل دته جواب وکړ چې ابو طیبه راشه او ما له خکر ولګوه دې خوش قسمته راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خدمت یې وکړ خکر یې وله ولګو اوس وګوره خکر لګول جایز دی که نه دی جایز د رسول الله زمانه کې دا کار کیږي او بیا پیغمبر علیه السلام له دا کار کوي نو که منې نو بیا پیغمبر علیه السلام ولې کو او د ابو طیبه ولې راغوښته دا ابو طیبه ما ویل ډیر خوش قسمته صحابي دی او د ده خپل نوم دی حضرت نافع لاندې لیکي نافع نامه ده په دې مدینه کې یو کورنۍ ده بنی بیازه دا تاسو ډیر ویلي وو د دغه بنی بیازه کورنۍ دی مړی و دا خو چونکې د خدمت د رسول الله وکړ کیدی شي دا د دې برکت و الله دله ډېر عمر ورکړ و یو سل او درې څلوېښت کاله د عمر و یو سل درې څلوېښت کاله کیدی شي دا د دې خدمت برکت و فامر له رسول الله امر وکړ د ده دپاره بساع په یو دړې من تمرن د کجورو په مزدورۍ کې وله رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیمانه کجورې ورکړې یو دړې کجورې ورکړې وګورئ خکر لګول کاروبار څنګه دی جایز په دې باندې پیسې غشتل دا څه دي دا جایز دي یو دا شو بیا دې تپوس کوي دا پخوا دا کاریګر غلامان نه دي دې باندې به خپل مالکانو د ورځې یو خاص اندازه شی مقرر کړی و چې ماله به دونه راوړې او که د دې نه زیات یې غسته نو په ده باندې خپل مولا درې دړې قجورې مقرر کړې وې درې سوه چې روزانه به ماله درې پیمانې دغه پیدا کړې دا په هغه باندې هغه دغه مقرر و ټیکس رسول الله ورته وایي تا نه مولا څومره شی اخلي زیمواری د باندې څومره ده وی حضرت درې پیمانې وی ښه هغه دغه یې راوغوښته هغه د ده چې کوم مالک و وی هلکه ابو طیبه ډېر ښکلی سړی دی دا دغه ورته کم کړه دا کوم مزدوري چې به مقرر کړې دا کمه کړه هغه هم وی صاب چې ته سوې هغه ابی که چورې ختمیم وی نه په دریو په ځای کې ته یو کم کړه دوه دغه به در کوي دړې دا یو دړې به ته دغه کړه کمه کړه و امر اهله رسول پاک امر وکړو د ده کورنۍ ته ان یخففو چې دوی کم کړي من خراجه د خراج دغه نه هغه په ده چې کوم مقرر شی و د هغې نه څومره کم کړي نو بل ځای به درته راشي یو پیمانه وای مدنی حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد بن عن اجرم بن غنم بن عبد الله عنه قال عبد الله بن عباس وي احتجم النبي صلى الله نغس عبد الله بن عباس په مجلس کې چا اعتراض وکړو چې دا حجامه خشې نه دی او دا کم خلق چې دا خکرې لګی او مزدوری علی دا مزدوریم صحیح نه ده نو عبد الله بن عباس وته سوي عبد الله بن عباس وته وي احتجم النبي صلى الله عليه وسلم خکر لگاو پیغمبر علیہ الصلات والسلام و اعطو الذی او ورک هغه کستا حجمه چې چا خکر لگولیو پر رسول الله هغه ته دغه ورکو تاسو مخکې ووی که نه یو دړی کژورې ورته ورکړي او عبدالله صاحب وی ولو کانه حراما او که دا شی حرامو نو لم یعطیه رسول الله بدله هغه اجر نه وې ورکړي مزدوري به نه وې ورکړي ځکه په حرام کار باندې اجرت ورکول جایز دی نه دی جایز. باب التجارت فیما یکره لبسه للرجال والنساء. دا باب دی د تجارت او د کاروبار فیما په هغې کې یکره چې هغه یکره لبسه چې مکروه وي د هغې اغوستل لبس اغوستو ته وایي دلته معنی کوي استعمالول. دا باب دی د تجارت په هغه شي کې چې مکروه وي استعمالول د هغې لرجال سړوله والنساء ښځوله. هلکه یو داسې شي کاروبار کې چې د هغې استعمالول نه سړوله جایز دي او نه د هغې استعمالول دغه له جایز دي. ښځوله داسې شي کاروبار کې نو دا څنګه دي؟ یو داسې شی وي تاسو ته به ووایي چې سړوله استعمال جایز نه او ښځوله جایز دي، لکه سونه، ریخم، دا هم جایز دي. یو داسې شی دی چې نه سړوله استعمالول جایز دي او نه ښځوله استعمالول جایز دي، خو فی الجمله د هغې نه فایدې اخیستې کېږي. په بعضې وخت کې د هغې نه فایدې اخیستل جایز دي. د داسې شي خرڅول او اخیستل بالکل جایز دي، لکه مثلا یو کپړه ده او په هغې باندې تصویرونه دي. تاسو به مخکې وی که نه د باز والا جوړه راوړه، باز به پې جوړو. یو کپړه ده او په هغې تصویرونه دي، او داسې کپړه چې په هغې تصویرونه وي دا سړوله استعمالول هم جایز نه دي او ښځوله جایز نه دي. لیکن که کاروبار کې خرڅول اخیستل کې نو جایز دي، ځکه بعضې وخت کې سفیدو دپاره دا راځي. اوس که داسې شی وي چې په هېڅ قسم فایده د هغې نه جایز نه وي نو بیا د هغې خرڅول او اخیستل هم نه دي، لکه مرداره. اوس مرداره ده، د مردارې خرڅول هم جایز نه دي، اخیستل هم جایز نه دي، ځکه د مردارې نه فایده اخیستل په یو صورت کې هم دغه نه دي. مردار نه په خپله خوړی شي نه بل له ورکولی شي، تر دې پورې مسله ده چې مردار شي ګورې سپي ته به هم نه اچوي. مردار شي به غوی له هم نه ورکوي، بل له به هم نه ورکوي، نو د هغې خرڅول او اخیستل ده جایز نه شو. باب التجارت دا باب دی د تجارت فی ما په هغه شیینو کې یکرهو چې مکروه وي لبسهو لبس اغوستو ته وایي معنی دلته کوي استعمالول للرجال د سړو د پاره والنساء د ښځو د پاره. دا اول حدیث دا بیانوي هغه شی دی چې سړوله استعمالول جایز نی او ښځوله استعمالول دغه جایز دي. وی ارسل النبی صلی الله علیه وسلم اولیږه پیغمبر علیه السلام الی عمر عمر ته بحلتن جوړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته یوه جوړه د جامو ورولیږله، جوړه خو حریر څنګه جوړه چې هغه د ریخمو وه. حریر هغه ریخمو ته هغه جوړې ته وایي چې ریخم می خو ریخمو سره تار می. او سیارا یا هغه جوړه وه سیارا، سیارا هغې جوړې ته وایي چې خالص ریخمی ورسره بل شی پکې شاملو هغه نی. اوس د ریخمو جوړه چې تارم پکې وي یا خالص ریخمی نو سړوله خو دا جایز نه دي، ښځوله جایز دي. خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته دا جوړه ورولیږله. حضرت عمر هم د خوشحالۍ نه په خپلو جامو کې نه ځایده، د نر بچی ولګېده دغه جوړه یې واچوله، دغه جوړه ده په خپله واچولا او راغی فرآها رسول الله ولیدل دا جوړه علیه پاغه چې هغه اچولی وه. بیا وروسته ورته وایي یا خدای دې په خیر کسه د سړي دا څه کړي دي د ریښمو جامې څنګه اغوندې انی وایي صاحب تا راته راولېږلې که نه نو وایي رالېږلو خو دا مطلب نه دی چې بس تیا غونده خو چېرته کاله کې چاله ورکه یې خرڅې که انی لم ارسل بها ما نه دی لېږلې دا جوړه الیک تا ته لتلبسها چې ته دا واغوندې ما خو د دې دپاره نه ده در لېږلې چې ته یې واغوندې انما یلبسها من یقینا اغوندي په سړو کې دې جوړې له هغه څوک لا خلاق له چې نه به یې څه برخه او حصه ده ده په قیامت کې دا د ریښمو جامې استعمالول د سړو دپاره د هغه څوک کوي چې په آخرت کې بیا د ده څه برخه نی. نو سوال ده چې حضرت تاسو څه له راولېږله وای انما باستو الیک ما لېږلې و دا تا ته لتستمتع بها چې ته پې فایده واخلې ما خو دې له در لېږلې وه غالبا رسول الله به معلومه کړي چې دا عمر محتاج دی نو ما در ولېږله چې ته ته فایده واخلې. فایده څه مطلب راوي د دې دغه کوي یعنی طبیعوها خرڅې کې خو څوک وره هغه دی د ریښمو جامه ده سړول استعمالول جایز نه دي لیکن خرڅول سړول څه شو ویمه دلي که نه جایز شو که نه عمر ته وایي دا خرڅه که دا بل حدیث دی دې کې بیان ده دی چې داسې شی دی چې بعضې وخت کې د هغې نه فایده اخیستل جایز وي خو نه سړی اچولی شي او نه ښځې اچولی شي د هغې مثال د تصویرونو ډېر خیال کوئ ښه یو په کور کې تصویرونه مساتئ بل هغه کپړه مساتئ چې هغې کې تصویر وي خو مراد د تصویر نه د جاندارو تصویر ښه د غیر جاندارو تصویر خیر دی ستاسو یو نقشم لګولې ده په دیوال او په هغې د ونو تصویر دی د غره تصویر دی پې خانکابې تصویر دی خو په داسې طریقه دی چې د سړي ورسره دغه نه ښکاري سړو دا جایز دی خو چې د جاندارو تصویر نو بیا دغه دی هم د جاندارو هغه تصویرونه جامو کې نه جایز دی چې هغه ښکاره ښکاري او که نه ښکاره نه ښکاري واړه واړي نو بیا هم یجوز دا دغه دی جایز دی. واړه څه ته وایي چې واړه واړه تصویرونه یو غټ څه ته وایي واړه تصویرونه جایز دی خیر دی او چې غټې خیر نه دی د هغې دغه دا دی په ځمکه کېده دا کپړه ته ودرېږه لاندې ورته وګوره که ښکارېدله دا غټ تصویرونه دي او که نه ښکارېدل دا څه دي دا بیا واړه تصویرونه دي. نو ان حضرت عایشه بی بی وایي هغې غریبې دا ښځې په دې خاوندانو ډېر زړه خوږېږي یو ښایسته کپړی اغوستې وه او دا ښایسته ښایسته تصویرونه وپې په کور کې ولګوله چې رسول الله راشي او دا زړه یې لږ خوشحاله شي چې پیغمبر علیه السلام په دروازه باندې را ننوت چې کتلې دا د هغې ولیده دا کپړه چې تصویرونه وپې پیغمبرم زر ودرېد حضرت عایشه بی بی خوار خطا شو چې یا خدایا څه چلو شو هغه د رسول الله ته وایي زما دې الله ته توبهیي تا ته مدې توبهیي حضرت ما څه ګناه کړې ده نو بیا ورته وایي ښه انها اشترت چې دې حضرت عایشه بی بی واغشتو نمرقه نمرقه نمرقه دغه ته وایي بالخت هم وایي او دا دغه نه ده ګدی دا خلک پکینی نه دغو دغه ګدی ما واغشتو نمرقه یو بالخ عرب به مخکې په بالخ باندې کیناستل هم او کله بیا پې تکیه ورته وهله کله بیا پې سر کېښودو نو ما واغشته یو بالخ فیها چې په دغې بالخ کې تصاویر او تصویرونه و تصویرونه و چې رسول الله راغی فلما رآها رسول الله سلام کله چې ولیده دغه بالخله رسول الله نقام على الباب ادرت په دروازه بس هلته دروازه کې ودرېده را مخکې نه شو فلم يدخله هغه داخل نه شو په دروازه فعرفت في وجهه حضرت یاشوی ما اوپیژن په مخ مبارک دغه کې الکراهیت بدوالی هغه دلته څه بد وګڼل فقلت ما ورته ووي یا رسول الله ای د الله رسوله اتوب الی الله زه توبه وباسم الله ته و الی رسوله او د الله رسول ته هغه نه معافي غواړم ماذا څه شی دی هغه ازنبتو چې ما ګناه کړې ده حضرت ما څه ګناه کړې ده څه چل دی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی دا څه شی دی دا بالغ چې دا تصویرونه دي پی ما بالو هذه نمرقه څه دې حالت د دې بالښت دې بالښت ګورې نه نو قالت هغې وی حضرت دا خو مې ستا د خوشحالولو دپاره دغه کړی دی اغشتې دی اشتریتها ما اغستې دی دا بالښ لکه ستا دپاره لتقود علیها چې ته کینې په دې لک چې کینې لک پوس به پې ناستې او وتتوسدها او ته وته ډډه وې که ډډه وته وې ډډه وته ووه که د پاسه پې کینې پاسه پې کینه فقال رسول الله سلام پیغمبر علیه السلام یستغفر الله چا چې دا تصویرونه جوړ کړي دي د دې جاندارو په ورځ د قیامت به الله راونیسي او ورته به وایي تاسو زما سره مقابله کوله چې ما به دا شینه جوړول تاسو هم جوړول نو ما خو پکې سا اچوله تاسو هم پکې دغه واچوئ سا ملیکو به بسې دا ډانګونه راغشتي چې شا به سه یې پکې واچوئ د دوی به همدا عذاب وي او دوی به پکې سا اچولې هغه نشي ښه ان اصحاب هذه الصور یقینا خاوندان د دې تصویرونو یوم القیامة پر ورځ د قیامت یعذبون هغوی ته به عذاب ورکولی شي فیقال لهم دوی ته به وویلی شي چې احیو را ژوندي کې ما هغه خلقتم چې تاسو جوړ کړي دي دا کوم تصویرونه هم چې جوړ کړي دي دا را ژوندي کې دا به نغوي ګوره څومره سپېره شی شو دا سبب د عذاب دی او دویم مسله دا ده چې په کومو کورونو کې دا تصویرونه وي د رحمت ملیکې ورته نه راځي ښه یو چې په کور کې سپی وي د رحمت ملیکې ورته نه راځي او یو چې تصویرونه وي د دې ملیکو د تصویرونو نه د سپو نه او دا بدبویي نه ده د دې نه بې اندازې نفرت دی ښه استاد صاحب به وایې حقیقت هم دا دی خپله اندازه ولګوې بالخ دی او په بالخ په کپړه باندې تصویر دی پس مکه باندې پروت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او کوټه کې دا شی پروت و کور ته را ننوتو خپله اندازه ولګوئ را ننوت را ننوت ټیک ده که نه معلومیږي دا خبره چې د رسول الله د دې سره سخت دشمني وه دوستانو چې کله عمرې ته لاړ شئ حج ته لاړ شئ ګورې شیطان سړي پسې نښتي د دې اجرونو نه او د دې خیر او د برکت نه محرومه کوي مکې ته تاسو خانه کعبې ته ورشئ دلته کوم اجر دی چې د رسول الله مواجهې ته ورشئ او سلام ورته کوئ ساد نازې دغه دی دلته شیطان د باندې داسې کارونه کوي چې رسول الله ستا خلاف کوي ته چې ورشئ او هغه ځای کې هغه ویړو کې او تصویرونه وباسې نو د تصویرونو د رسول الله سلام دشمني به وسره که دوستانه به وسره کم کور کې چې په ځمکه باندې تصویر پروت دی هغې ته رسول الله نه راځي نو ته چې د هغه مخې ته دغه کېږې او دا پړقه او پړوقه کې الله دې معافي وکړي نه به څومره دغوي د دې وجه نه کوشش دا کوې چې دې ځای نه خو ځای که نه د سره د ځان سره دا کیمرو ولا دغه موړی بره شیطان دی بیا سړی دغه کوي دا موړی نن چون کې ضرورت ته بیا اندازې بغیر د دې زناورو نه کار نه کیږي الته په حرم کې چې دې کار نه کیږي نو یوې سه خدا دغه نه ځان بچ کوي دا دغه نه دي تصویرونه دی نه وان البيت الذي او يقينا هغه کور فيه هذه الصور چې پاغې کې دا تصویرونه نو لا تدخله الملائکه هغې ته د رحمت ملائکې هغه نه راځي د دې وجه نه ډېر کورونه په دیوالونو داسې تصویرونه لګولي وي دا مې د کاکا جیب تصویر دی او دا مې د باباجي تصویر دی او دا د بل دی او دا د بل دی ټیک د باباجي دیم دی کاکا جی دیم دی خو هغه ته تا چې نن لګولې دی د دې لګولو د وجې نه به الله ستا کاکا جي ته مذاب ورکوي ستا باباجي ته به مذاب ورکوي ستا نیکه ته به مذاب ورکوي تاسو ویلي نو چې په مړي باندې چړا کې مړي ته الله عذاب ورکوي که نه ورکوي نو چې ته د هغه تصویرونه په کور کې ساتې یو د ضرورت مسله ده نو تصویر د ضرورت د وجې نه استعمالول جایز دي لکه داسې د ملکونو قوانین داسې چې بغیر تصویر نه کار نه کیږي لکه شناختي کارت شو پاسپورټ شو بس هغه هم بند ساته بند جیب کې ساته نو راکوله ووایمه ښه زه پستینه